बिता दो पल जो ये जाने वाला है। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।